tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Po Ukrainie hakerzy atakują w Europie Zachodniej. Szczegóły za chwilę. Praktyker w kręgu zainteresowań prokuratorów i inspektorów pracy. Ludzie od wielu miesięcy nie widzieli swoich wypłat. Do Włoch płynie rekordowa liczba migrantów. Wirus o nazwie Pietia, który zaatakował przede wszystkim na Ukrainie, jest kojarzony z Rosją, tak twierdzi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Pietia zaatakował m.in. sieci Rady Ministrów na Ukrainie, banki, operatorów linii telefonicznych, internetu, kolej, kijowskie lotnisko, operatorów sieci energetycznych i inne strategiczne miejsca. Atakiem zostało też objętych kilka innych krajów, podaje jedna ze szwajcarskich agentów rządowych. Chodzi też o Rosję, Wielką Brytanię, Indie, Danię, Holandię i Norwegię. Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń powiedział w Polskim Radiu 24, że wirus pojawił się już wcześniej. Ta nazwa się pojawiała. Tutaj można przytoczyć to, że najprawdopodobniej ta nazwa pochodzi od skrótu, od imion Petr Aleksiewicz, co po ukraińsku jest Petro Aleksojowicz i chodzi tutaj oczywiście o Poroszenkę. Możemy tutaj też mówić o pewnych czynnikach politycznych, które mogą być powiązane z tym atakiem. Kojarzymy zapewne atrybucje z Federacją Rosyjską. W tej chwili trwa analiza zagrożeń cyberatakiem w polskich firmach. Zdaniem eksperta Marcina Ludwiszewskiego, szefa działu cyberbezpieczeństwa Deloitte, Pietia przekroczył naszą granicę. Z takich pierwszych analiz wynika, że co najmniej kilka firm w Polsce zajmuje się rozwiązaniem problemów związanych potencjalnie z tym zagrożeniem. Najbliższe godziny będą pracowite jakby w kontekście analizy źródła zagrożenia i jego skali. Ekspert dodał, że schemat ataku jest prosty i skuteczny. Wirus Pietia blokuje dostęp do komputerów wykorzystujących system Windows i szyfruje pliki. Członkowie komisji badającej nieprawidłowości przy handlu stołecznymi kamienicami we wrocławskim areszcie. Wiadomo, że zeznań odmówiła już adwokat Grażyna K.B., bo jak tłumaczyła, postawiono jej w tej sprawie zarzuty. W areszcie śledczym we Wrocławiu w charakterze świadków mają zeznawać jeszcze dwie kolejne osoby. Wczoraj przed komisją stawiło się troje stołecznych urzędników. Zeznania dwóch obciążyły prezydent Warszawy, która według zeznań jednego z nich miała interesować się działką przy Twardej 8 i 10. Hanna Gronkiewicz-Walc konsekwentnie odmawia stawienia się przed komisją weryfikacyjną. Wpłynęło blisko 300 skarg od pracowników sieci sklepów Praktiker. Ludzie skarżą się, że od miesięcy nie widzieli swoich wynagrodzeń. Sprawą zajmuje się katowicka prokuratura. Praktiker jest też w kręgu zainteresowań Państwowej Inspekcji Pracy. PIPA mówi o wielu nieprawidłowościach, a główny inspektor przedstawił właśnie wyniki kontroli w 13 sklepach należących do tej sieci. Jak poinformował minister Giedroyć, do inspekcji wpłynęło 280 skarg od pracowników sieci Praktiker. Dotyczą one przede wszystkim niewypłacania wynagrodzeń. Żadne tłumaczenia nie usprawiedliwiają niewypłacenia wynagrodzenia za pracę, zaznaczył minister. Państwowa Inspekcja Pracy zrobi wszystko, żeby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Ma odpowiednie narzędzia dla odzyskiwania tych należności. Będziemy przymuszać do wykonania tych wcześniej wydanych decyzji tzw. płacowych. Tutaj jest kara maksymalna do nawet 200 tysięcy złotych. Jeżeli nadal nie będą wypłacone wynagrodzenia, skierujemy stosowne zawiadomienie do prokuratury i wszyscy ci pracownicy, którzy będą potrzebowali pomocy przed sądami pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest do dyspozycji. Inspektorzy stwierdzili też liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydali 10 decyzji płacowych na kwotę około 1,5 miliona złotych w odniesieniu do 512 pracowników. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz historia z Wielkopolski i to historia, która na szczęście dobrze się skończyła. Samotny trzylatek spacerował ruchliwą drogą w okolicy Nowego Tomyśla. Zauważył go kierowca osobówki, zajął się chłopcem i zadzwonił na policję. Dziecko nie chciało powiedzieć ani jak się nazywa, ani skąd jest. Trafiło na obserwację do szpitala. A szczęśliwie w trakcie działań poszukiwawczych do policji w Nowym Tomyślu dodzwoniła się roztrzęsiona kobieta, która chciała zgłosić zaginięcie syna. Policja przypomina o karach i grzywnach. Mogą je dostać rodzice, którzy pozwalają, by ich dzieci przebywały na drodze publicznej. W tym przypadku sprawa trafi też do sądu rodzinnego. Do Włoch płynie rekordowa liczba migrantów. Na pokładzie 14 statków jest ich 8,5 tysiąca. Wczoraj 5 tysięcy ludzi płynących 5 statkami i 18 łodziami gangów zajmujących się przemycaniem ludzi do Europy przeładowano na statki ratownicze u wybrzeży Libii. Dziś dalsze 3,5 tysiąca. Teraz w kierunku Sycylii i Kalabrii płynie 14 jednostek włoskiej marynarki i organizacji pozarządowych. 6 niebawem zawinie do włoskich portów, gdzie trwają gorączkowe przygotowania do przyjęcia tak wielkiej liczby przybyszów. Pozostałe są spodziewane wieczorem. Opozycja, w tym szef senackiego klubu Forza Italia, Paolo Romani, wzywa rząd do powstrzymania egzodusu i zamknięcia włoskich portów, jeśli zawiodą inne środki. Domaga się również interwencji Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i zmuszenia statków organizacji pozarządowych z różnych krajów, by przewoziły migrantów do siebie, a nie do Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz sport i Monika Sułkowska. Angielska pogoda postanowiła dać się we znaki organizatorom i zawodnikom podczas turnieju w Eastbourne. Z powodu deszczu spotkania są opóźnione i nie wiadomo, ile z zaplanowanych meczów uda się dzisiaj rozegrać. Przypominam, że jednym z nich jest spotkanie Agnieszki Radwańskiej z Lauren Davis w drugiej rundzie i jest szansa, że ten mecz zostanie przełożony. Tenisiści myślami wybiegają już do najważniejszego turnieju trawiastej części sezonu, czyli do Wimbledonu. Novak Djokovic potwierdził, że w jego sztabie na te zawody znajdzie się Andre Agassi. Amerykanin doradzał mu podczas French Open, ale tylko przez pierwszy tydzień. Tym razem ma zostać z serbskim tenisistą tak długo, jak Djokovic będzie grał w Londynie. I jeszcze tenisowa ciekawostka. Tomasz Bednarek w parze z Holendrem Dawidem Pelem zagra dziś w pierwszej rundzie Debra Challengera w Mediolanie, a jego rywalami będą Stefano Landonio i Paolo Maldini. Nie jest to przypadkowa zbieżność nazwisk. Legendarny piłkarz gra w turnieju z dziką kartą. Argentyna, Czechy, Norwegia, Szwecja i Węgry będą rywalami naszych piłkarek ręcznych w grupie B Mistrzostw Świata. Rozgrywająca reprezentacji Polski Kinga Achruk nie ma wątpliwości, kto będzie najtrudniejszym przeciwnikiem. Norweżki mają najwięcej tych tytułów, medali w ogóle, tych osiągnięć, także będzie to na pewno ciężki rywal, ale będę cały czas podkreślać, lepiej grać z takimi przeciwnikami, zdobywać to doświadczenie. Nie możemy się tak naprawdę już doczekać tych mistrzostw. A Mistrzostwa Świata w grudniu w Niemczech. Dziś półfinały rozgrywanych u nas piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. W Tychach Anglia zagra z Niemcami, a w Krakowie Hiszpania zmierzy się z Włochami. Kto znajdzie się w finale? Typuje nasz były reprezentant Marcin Żywłakow. Do półfinału trafiły naprawdę drużyny, które były najlepsze w swoich grupach. Hiszpanie dla mnie to jest faworyt tego turnieju, tym samym faworyt tego jednego z dwóch półfinałów. Jeśli chodzi o drugi półfinał, Anglia-Niemcy, ja jestem mile zaskoczony Anglią. Anglia nie gra jak Anglia, Anglia gra w piłkę, prezentuje bardzo techniczny futbol. Futbol oparty o pracę zespołową, o współpracę, o krótkie podania. Można się w tej grze Anglii dopatrzyć wszystkiego. A początek półfinału Anglia-Niemcy o 18:00. I jeszcze wiadomość o innej dużej imprezie sportowej, której będziemy w tym roku gospodarzami. Na część dyscyplin zbliżających się World Games we Wrocławiu zostały już tylko pojedyncze bilety. Największą popularnością wśród kibiców igrzysk sportów nieolimpijskich cieszą się żużel, futbol amerykański, gimnastyka, latające dyski, squash i, co osobiście cieszy mnie najbardziej, snooker. Nie ma już szans na wyjściówki, na pływanie w płetwach. Dużą popularnością cieszy się też zapowiadająca się imponująco ceremonia otwarcia. Właśnie trafiła do sprzedaży pula biletów na płytę na tę ceremonię. A World Games startują już 20 lipca. W nocy temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie do 14 w centrum i do 20 na południu. W najzimniejszym momencie, czyli nad ranem, 20 stopni na południu. Jutro początkowo pogodnie, ale wraz ze wzrostem temperatury pojawią się także burze, a będzie gorąco. W ciągu dnia temperatura od 24-26 nawet miejscami stopni nad morzem do 33 na południu. W czasie burz wiatr silny, porywisty, w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ja lubię pana kabarety, panie opania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam ci radę. Jako starszy stażem kolega. Ludzie lubią prawdę. Święta prawda, panie Marianie, święta prawda. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu, jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka, dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne laptopy. Na przykład laptopy z procesorami Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Dzień dobry, co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko? Wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej.

thing. Roxy Music. Jeśli chodzi o popołudniowe burze, to dziś w tej chwili burzowo na granicy Małopolski i Podkarpacia i tylko tam. Jutro ma być gorzej, pojutrze także, bo jutro i pojutrze bardzo gorąco, 33-34 stopnie na południu i burze z wiatrem do 90, nawet 100 km na godzinę, ale to jutro i pojutrze. Zapraszamy do Trójki. A przed burzą zdążyli dopłynąć do Warszawy Litwini. Do warszawskiego brzegu Wisły przybiła dziś litewska ekspedycja narodowa. Litwini zwiedzają miejsca związane ze wspólną historią Polski i Litwy. Płyną wyjątkową łodzią flisacką, która dotarła do portu w asyście polskich armatorów. Gości witała na brzegu wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska. Bardzo się cieszymy, za chwileczkę dołączy do nas ekspedycja litewska składająca się z dziennikarzy, naukowców, artystów, którzy przemierzają rzeki i dzisiaj mają postój w Warszawie. Regionalną, tradycyjny barsza nowoburaczany. Grażyna Leśniak, Fundacja Szerokie Wody. Który jest gotowany na urzeczu i pierogi tradycyjne, tak zwane mieszane, czyli kapusta kiszona, grzyby i mięso. I tym dzisiaj nasi goście zostaną poczęstowani. O, to nasz główny. My jemy od kanałów augustowskich. Historyk profesor Alfredas Bumblauskas. Przez Warszawę do Gdańsku. Po co? No to jest idea regionu, może być. Gdańsk jest nie tylko centrum sprzedawania zbożu z Litwy, ale i miasto wolności. Zapytam o stosunki polsko-litewskie. Jak wyglądają teraz relacje między zwykłymi ludźmi? No, wygląda one zawsze z takim troszeczkę ponurzeniem, jeśli można tak powiedzieć. Dlatego, że nie wiem, jakie przyczyny, ale główne elity bardzo często nie zgadzają. A my chcemy pokazać, że jest dyplomacja ludowa, która może łączyć wszystkie nasze narody. Benediktas Vanagas. Rally driver. Jestem kierowcą rajdowym i jeżdżę z polskim pilotem Sebastianem Rozwadowskim z Olsztyna. Jak wam razem w tym samochodzie? Dobrze. Actually, jak słyszysz, z Sebastianem w samochodzie rozmawiamy po angielsku. On jest profesjonalistą. Współpraca z nim to dla mnie wielki honor i przyjemność. Honor and pleasure. Chciałam zapytać o relacje polsko-litewskie. I see our neighbor. Widzę, że nasi sąsiedzi ze wschodu bardzo ciężko pracują, byśmy my zaczęli myśleć, że nasze relacje są nie najlepsze. Prawda jest taka, że prawdziwi profesjonaliści z różnych dziedzin dużo ze sobą współpracują. Najważniejsze jest, byśmy ciut więcej ze sobą rozmawiali o różnych sprawach. W ten sposób robimy dobrą robotę. Pamiętamy o historii. Wiemy, że Litwa i Polska będą silne tylko wtedy, kiedy będą razem i kiedy będziemy mieli możliwość stać jeden za drugim. Strong only then when we will be together and we will have a possibility stand back to back. Ostatnie ponad 20 lat. Kinga Raś, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. No mamy do czynienia bardziej z czymś, co bym określiła mianem sinusoidy, ponieważ strona litewska bardzo często deklarowała, że na przykład to najbardziej bolą te rzeczy, czyli sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, zostaną uregulowane, rozwiązane i nie będą stanowiły problemu. No natomiast okazuje się, że obecnie pomimo wielu deklaracji, bez względu tak naprawdę na opcję rządzącą, czy szkolnictwo, czy pisownia oryginalnych nazwisk, stanowią nadal problem i stoją pod znakiem zapytania. Czy coś nam za złe mają Litwini? Tak wiele, że odjęli od nas. I tak dalej. Tożsamość Litwinu formowała się wtedy, kiedy był konflikt za Wilno. I to trzeba zrozumieć, że my troszeczkę później stali narodem nowoczesnym. I to bardzo często Polacy nie rozumieją. Co jest niedobrego w dziejach dawniej Litwy, to zaczyna się od Jagiella. Dlatego, że on oddał Litwę Polsce i na tej podstawie polonizacji i tak dalej. My ten stereotyp z nim korygujemy, to my umiemy o tym. I amnezjach historycznych Polski, patrząc do Litwy i litewskich amnezjach, patrząc na historię Polski. Ekspedycja litewska płynie Biebrzą, Narwią i Wisłą. Naukowcy zwiedzają historyczne miejsca, spotykają się z ludźmi kultury oraz badają dziedzictwo kulinarne. To też przyjemne. A gości z Litwy w Warszawie witała Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Trochę zazdroszczę tej trasy, bo płynąć sobie teraz Biebrzą, Narwią i Wisłą. Piękne autostrady, korków żadnych, widoki cudowne. Żeby pogoda tylko się utrzymała. Jutro i pojutrze żeglarze powinni cumować raczej przy brzegu. A już za chwilę z definicji Europa i Ernest Zorzoń. machines will do the heavy work. Men will supervise the machines. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not brawn. They have always talked, but before your eyes they are changing. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 8 minut w pół do 6. Z definicji Europa. I to dziś bardzo piękna z definicji będzie Europa. Ze mną pan Marek Olszewski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Witam pana bardzo serdecznie. Wraz z Komisją Europejską już od jakiegoś czasu szukacie raju. Zgadza się. Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich potencjalnych klientów polskiej gospodarki turystycznej. Tak, zgadza się. Szukamy raju w ramach zrównoważonej gospodarki turystycznej. Odkrywamy miejsca, które są bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe, ale o których nie wiemy. I próbujemy pomóc tym, którzy są zainteresowani w odkryciu takich miejsc po to, ażeby udostępnić je szerszemu gronu. Mogą być to miejsca, mogą być to przedsięwzięcia, mogą być to szlaki w różnym wymiarze. W każdym bądź razie mają być to produkty turystyczne, jak to fachowo nazywamy, które zainteresują zarówno naszych tutaj rodaków, żeby odkrywali własny kraj, jak również oczywiście turystów zagranicznych. No, znajdujecie ten raj w bardzo pięknych miejscach, bo to tak, Rzeczpospolita Ptasia u ujścia Warty, piękne rejony, Dolina i Bagna Biebrzy, jeszcze piękniejsze rejony, ale też w Żyrardowie znajdujecie taki raj. To naprawdę wychodzi na to, że to nie trudne. To trzeba wyraźnie rozgraniczyć, bo kolejne edycje tego konkursu Eden skierowane są na określone produkty. Jeżeli szukamy unikatowych miejsc przyrodniczych, no to wtedy nam się właśnie pojawiają różne raje, na przykład ptasie. Jeżeli szukamy ciekawych miejsc przekształconych na przykład z jakichś zakładów przemysłowych, które stanęły, prawda, bądź padły, jak to mówimy obiegowo, tworzymy w to miejsce miejsce, różne galerie narodowe, tworzymy hotele, tworzymy galerie handlowe. No, nas bardziej interesują jednak to dziedzictwo kulturowe, które... Muzea powstają w takich miejscach, galerie, wspaniałe. Tak. Tak jest. Także tutaj nas to bardzo interesuje, ponieważ świat coraz bardziej nasycony słońcem, plażą i morzem zaczyna szukać pewnego bodźca do rozwoju intelektualnego, kulturowego i stąd turystyka kulturalna, turystyka przyrodnicza bardzo mocno się rozwija i wręcz dla niektórych powodem wyjazdu w określony obszar bądź nawet kraj właśnie wiąże się z konkretnym produktem unikatowym w skali, powiedzmy sobie, szerszej niż jeden kraj. W tym roku szukaliście czegoś związanego z kulturowością i znaleziony został wielokulturowy nurt Bugu. I jak czytamy w opisie tego zwycięzcy, to nurt Bugu to kraina styku kultur i granic, gdzie przenikają się tradycje prawosławia, katolicyzmu i judaizmu, a Mizar Tatarski jest pozostałością po islamskich mieszkańcach regionu. Wie pan co? Brzmi ładnie, ale da się na tym zarobić? Ja bym powiedział, że pierw musimy, że tak powiem, odkryć w ogóle takie miejsca, pokazać, że one żyją, że te kultury ze sobą, tak jak w naszej wielonarodowej Rzeczpospolitej, niekoniecznie dwóch narodów, ale właśnie wielu narodowości, żyło bardzo dobrze, zgodnie i często te kultury się przenikały i okazuje się, że istnieją obszary i miejsca w Polsce, gdzie nadal jest to pielęgnowane, świetnie funkcjonuje i wzajemnie się te kultury wzbogacają. Ten laureat dzisiejszej edycji, dzisiejszy laureat obecnej edycji konkursu Eden właśnie to pokazuje, gdzie miejscowe społeczności powodowane z jednej strony dbałością o własną tożsamość, o własną kulturą, jednocześnie chcą upowszechnić, udostępnić, rozpropagować te walory z myślą o produkcie turystycznym, z myślą o tym: przyjeżdżajcie, zobaczcie, zanocujcie, spróbujcie naszej kuchni i polećcie to miejsce innym. Odpocznijcie od tego szumu, odpocznijcie od tego gwaru, od tych galerii handlowych. Wzbogaccie się, ubogaccie waszą duchowość. Cały czas usiłuje mnie pan przekonać, że turystyka to przemysł. U nas to przemysł, to wie pan, huta, kopalnia, fabryka, a nie turystyka. No właśnie, właśnie. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ już wiele nacji odkryło, że gospodarka turystyczna, no posługujemy się tym pojęciem turystyka i to jest trochę mylące z punktu widzenia gospodarczego, potrafi być dźwignią niektórych gospodarek narodowych, bo turystyka, czyli gospodarka turystyczna, to praktycznie mamy splot wszystkich branż. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że na turystykę składają się nie tylko walory przyrodnicze, kulturowe, prawda, różne trasy zwiedzania, turystyka aktywna, zdrowotna, no mamy tutaj tych obszarów bardzo, bardzo dużo, to pamiętajmy, że musimy gdzieś spać, musimy coś zjeść, musimy jakoś dojechać. I okazuje się, że wszystkie te branże w sumie są bardzo pobudzone tym ruchem turystycznym i okazuje się, że turystyka to po prostu gospodarka turystyczna, która według takich szacunków oficjalnych w Polsce to jest około 6% PKB, a gdy doliczymy tą turystykę, której nie możemy uchwycić liczbami, to na pewno jest to dużo więcej. Chociażby z tego względu, że coraz bardziej popularne stają się pobyty w apartamentach. Powstaje duża, cała taki kompleks budowy apartamentów pod wypoczynek i bardzo dużo ludzi korzysta w tej chwili. A to nie jest ujęte w statystykach. Także myślę, że możemy spokojnie te 20% dołożyć. Ostateczny etap tego konkursu rozstrzygnięty będzie w Brukseli, prawda? Czyli będziemy wybierać najlepszy europejski Eden? To znaczy, przede wszystkim jest to prezentacja i to jest ta najwyższa nagroda dla tego produktu, który u nas wygrał, czyli Dolina Bugu wygrała, a w związku z tym będzie miała możliwość zaprezentowania swojego produktu w Brukseli, czyli udostępni ten produkt całej Europie, no bo jest to projekt w ramach Unii Europejskiej. Marek Olszewski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, był moim gościem. Dziś mówiliśmy o pięknych miejscach, o których także można powiedzieć... Z definicji Europa. Dziękujemy bardzo. To Trójka mija 17.30. Skrót wiadomości. Michał Przerwa. Od jutra kierowcy jadący ze Skierniewic nie wjadą węzłem na autostradę A2. Rozpoczynają się tam prace na jezdni. Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że zakres prac nie jest duży, ale powoduje spore utrudnienia. Będziemy wymieniali nawierzchnię na jednej z łącznic węzła Skierniewice. To są prace gwarancyjne, należy o tym pamiętać. I będą polegały na tym, że w godzinach od 7 do 22 z tej łącznicy niestety nie skorzystamy. Przypominam, że jest to zjazd z drogi krajowej numer 70, obojętnie czy jedziemy od strony Skierniewic, czy od strony Łowicza w kierunku Łodzi. Prace zakończą się w czwartek wieczorem. Prezydent Andrzej Duda będzie reprezentował Polskę 1 lipca podczas uroczystości pogrzebowych byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, które odbędą się w Strasburgu. Podczas uroczystości będą przemawiać m.in. Angela Merkel, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker i Emmanuel Macron. W nalocie przeprowadzonym we wschodniej części Syrii zginęło co najmniej 57 osób, tak informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Za atak prawdopodobnie odpowiada Międzynarodowa Koalicja pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów ostrzega przed wykorzystaniem grup kapitałowych do unikania płacenia podatków. Resort opublikował czwarte ostrzeżenie w ramach prowadzonego uszczelniania systemu podatkowego. Tym razem skazano na działalność firm, które dzięki sztucznym zabiegom sprzedają w Polsce nieruchomości komercyjne, nie płacąc podatku. Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Maciej Żukowski wyjaśnia, że stosujące ten zabieg grupy kapitałowe sprzedają nieruchomości z zyskiem, który powinien zostać opodatkowany. Niestety, wykorzystując mechanizm podatkowej grupy kapitałowej, jedna sprzedająca spółka następnie daruje cały majątek do spółki wiodącej podatkową grupą kapitałową, w wyniku czego staje się bezwartościowa, bo wyzbywa się całego majątku. Są to absolutnie nieobserwowane na zdrowym rynku biznesowym działania. Maciej Żukowski dodaje, że choć każdy krok takich przedsiębiorców jest legalny, suma ich działań przynosi szkodę budżetowi państwa. Spółka, która cały ten majątek nabyła w ramach darowizny, sprzedaje spółkę, która darowała swój majątek, która już wtedy nic nie warta i wykazuje stratę na sprzedaży tej spółki. Ja się nie chcę wypowiadać o legalności bądź nie, bo od tego są sądy. Natomiast jest to działanie, które prowadzi do absolutnie nieuprawnionej korzyści podatkowej. Dotychczasowe postępowania wykazały, że w ten sposób grupy kapitałowe w Polsce wyłudziły kilka miliardów złotych. Dzisiaj giełda papierów wartościowych w Warszawie jest na zielono, są zyski, ale takie niewielkie. WIG 20 31%, WIG 35%, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 875 milionów złotych. Frank kosztuje teraz 3 zł 87 groszy, euro 4 zł 21 groszy, dolar 3 zł 73 grosze, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 77 groszy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Burzowe popołudnie nam się robi na południu. W tej chwili burze pojawiły się w Kotlinie Kłodzkiej. Od czeskiej strony wchodzą do Polski. Burzowo także w Małopolsce i tutaj burze przesuwają się z Małopolski na Podkarpacie powoli. Ale te burze to jeszcze nie są tak gwałtowne zjawiska jak te, które będą prognozowane na jutro, bo jutro temperatura wzrośnie do 33 stopni na południu. Nad morzem będzie też bardzo ciepło, 24-26 stopni na wybrzeżu i 33 na południu i wtedy pojawią się burze z silnym wiatrem. W porywach jutro wiatr do 90 km na godzinę, a pojutrze może być jeszcze cieplej i jeszcze silniejszy, silniejszy wiatr i gwałtowniejsze burze. Najbliższa noc z temperaturą zróżnicowaną, bo temperaturę będziemy mieli w nocy od 8 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisto Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisto Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belissa Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belissa Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. W nietypowej sprawie napisał słuchacz, który pozdrawia wszystkich lakierników z PRL-owskich fabryk mebli. Od 3 dni odnawiam mebel z lat 70. i przypomniało mi się dużo brzydkich słów. Lakier, którym pokryto stół, jest tak twardy, że usunięcie go przypomina skrobanie nożem kajaka z plastiku. Nie mogę użyć mocnej chemii, bo pod nim delikatny i cenny fornir, do którego słuchacz chce się dobrać. Pozdrowienia dla lakierników z tamtych czasów. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Przy okazji mi się przypomniało gdzieś z dzieciństwa emolak bodajże, coś takiego kiedyś stosowano. Albo, a może nie. A teraz problem bardzo aktualny. Cukrzyca to choroba, z którą można długo żyć. Nie jest to proste, ale przy dobrym ustawieniu dawek insuliny i odpowiedniej diecie pacjenci normalnie pracują, uprawiają sport, korzystają z pełni życia. Choroba zaczyna być groźna w momencie, kiedy powoduje powikłania. Jak ich uniknąć? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść rozpoczęty właśnie w 5 województwach społeczny program pilotażowy skierowany do osób zmagających się z cukrzycą. Pani Ewa walczy z tą chorobą od lat 20. Ja mam dziedziczną cukrzycę. Mama była chora, tata był chory, babcia była chora. I córka też. I nawet jeżeli wcześniej się zareaguje, potem z leczeniem i tak będą kłopoty. No, będą kłopoty, chyba że będzie więcej lekarzy. U nas w Puławach no, jest w tej chwili jeden lekarz, drugi jakiś tam, ale to wszystko prywatnie, a nie każdego stać na prywatne wizyty, niestety. 5 województw, program pilotażowy do końca sierpnia. Na czym będzie polegał? W tym programie pilotażowym chcemy pokazać pewne modele. Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Jak zapobiegać powikłaniom? Ja mam nadzieję, że pilotaż to jest dopiero wstęp do czegoś, z czego skorzysta cały kraj. To jest właśnie początek. 5 województw nam pokaże kierunek dalszych działań, cele na przyszłość. Jak już się wszyscy nauczą, powiedzmy ten pilotaż wyjdzie, nawet się uda go rozszerzyć na całą Polskę, to jest potem problem z monitorowaniem tego. Bo wiadomo, że głównie ci ludzie cierpią na powikłania. Większość pacjentów uważa, że musi podlegać opiece specjalistycznej, czyli kardiologicznej, neurologicznej, diabetologicznej, okulistycznej. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Natomiast my chcemy troszkę zmienić podejście, czyli pacjent, który jest zdiagnozowany na poziomie szpitala, potem może być pod stałą opieką lekarza POZ-u. Nie jest wymagane, żeby ciągle chodził do specjalisty. Zmiany na przykład w siatkówce, na dnie oka, to przecież musi iść do specjalisty. To się posuwa ta choroba. Mówimy już o powikłaniach, natomiast najważniejsze jest zapobieganie tym powikłaniom. W materiałach prasowych, które dziennikarze otrzymali, przeczytałam, że cukrzyca zabija więcej ludzi niż na przykład nowotwór piersi czy prostaty razem wzięte. Czy to jest możliwe? Tak. U nas w Polsce tak jest. Niestety. To jest bardzo trudna jednostka chorobowa. Ja zawsze ją porównuję, że to jest taki współczesny koń trojański. Niespodzianki nam szykuje, mówiąc kolokwialnie, przykre. Nigdy nie wiadomo, z której strony zaatakuje. Czy to będą oczy, czy to będzie stopa, czy to będzie serce, nadciśnienie. Tak, pacjenci prowadzą samokontrolę poziomu glukozy. Oni mierzą poziomy cukru za pomocą glukometru. Co z tego, kiedy on nie wie, co to znaczy ta liczba, która mu się pokazała na glukometrze. Czyli mam powyżej 200 mg. Co ja mam zrobić? A jak jest więcej tego cukru, to co mam zrobić? No właśnie. I na tym polega edukacja. Jeśli mam bardzo wysoki poziom glukozy, to ja muszę poznać swój organizm, bo dla niektórych aktywność fizyczna jest błogosławieństwem i poziom glikemii spada. Niestety, są osoby również takie, gdzie włączają aktywność i się okazuje, że niestety dzwonią do niej: Panie Bato, ale ja mam jeszcze więcej. Czy to jest sposób zawsze mieć przy sobie coś słodkiego? Cukierek czekoladowy? No katastrofa, mieli całe torebki cukierków czekoladowych. Przecież tłuszcz. Tłuszcz nie podnosi natychmiast poziomu glukozy. Cukierek, landrynek, on się prędzej zadławi, niż podniesie poziom glikemii. No to co? Soczek. Sprawdzam, ile jest węglowodanów. Najczęściej jest to 10 gram, co daje mi jeden wymiennik węglowodanowy. To znaczy, że on mi podniesie poziom glikemii minimum 30-40 mg w górę. To sok natychmiast się wchłania, oczywiście. Cukrzyca jest cichym zabójcą. Diabetolog dr Alicja Milczarczyk. Dlatego, żeby w porę wyprzedzić pojawienie się powikłań, trzeba po prostu wiedzieć, że takie powikłania mogą się pojawić pod kątem choroby niedokrwiennej serca, udaru, choroby naczyniowej nóg, ale też badań dno oczu, dążyć do prawidłowej masy ciała. Pani tu wymieniła prawie wszystkie schorzenia, które towarzyszą cukrzycy. Czy jest opieka, żeby nimi pokierować? Lekarze wiedzą, jakie są zalecenia, natomiast no nie zawsze dostęp do tych specjalistów jest taki prosty. I w tym jest problem. Edukacyjny program pilotażowy dla diabetyków zakończy się pod koniec sierpnia i obejmie województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i wielkopolskie. W 5 województwach program jest prowadzony, a pytała o niego i o życie z cukrzycą Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 19 minut godzina 18. Przed nami grupa Redbox, a już za chwilę Łukasz Karusta i Puls Trójki. On the run we take the evening train, ride it there to ride it back up. Tell a story how you want to be. In the narrative I look for me. Every beat my heart is in your mouth. You drink me in and then you spit me out. Now I know what I've been waiting. Save in the eye of a hurricane. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry. I Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Premiera. Dzień dobry. O organizacjach pozarządowych dziś porozmawiamy, bo szykują się spore zmiany. Powstanie Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Projektem ustawy dziś zajmował się rząd. Według autorów zmian reforma ma zapewnić równomierny, sprawiedliwy podział środków w sektorze pozarządowym. Przedstawiciele NGO-sów mówią o centralnym przyznawaniu dotacji, braku konsultacji i psuciu tego, co dobrze działa. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych apeluje do premier Beaty Szydło o nieprzyjmowanie projektu tej ustawy. Na jakim etapie są prace? Ten projekt został przyjęty? Zostanie przyjęty? Rada Ministrów pracowała dzisiaj nad tym projektem. Przyjęła go kierunkowo. Trwają w tej chwili uzgodnienia w trybie obiegowym i prace, myślę, że jeszcze dzień, dwa potrwają nad ostatecznym kształtem tego projektu, ale to właściwie dotyczy już tylko zmian takich o charakterze redakcyjnym. Czyli nie ma żadnych przeszkód, projekt zostanie przyjęty? Tak myślę. Pani poseł, pani się czegoś obawia w związku z tym, z tą ustawą? Niestety tak. Sama działałam w wielu organizacjach pozarządowych i wielu stowarzyszeniach i takie też zakładałam. I wiem, jak bardzo ważna jest niezależność polityczna i swoboda zrzeszania się. Państwo jest po to, żeby tworzyć ramy organizacyjne, ale absolutnie państwo nie może mieć wpływu na organizacje pozarządowe i nie może ich kontrolować, jeśli chodzi o ich działalność merytoryczną. W sensie takim, jakim robi to w ostatnich miesiącach Prawo i Sprawiedliwość. Jak chcę przypomnieć, że na przykład organizacje, które pomagają uchodźcom czy też imigrantom, tak jak na przykład Ocalenie, nie mają dzisiaj środków finansowych, które przecież pochodzą z Komisji Europejskiej i są później dystrybuowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Odkąd jest pan minister Błaszczak, nie ma tych środków. To samo z Centrum Praw Kobiet. Boję się, że pozostałe organizacje, które jak gdyby nie pasują do koncepcji funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, po prostu będą odsuwane od tych pieniędzy. Po co te zmiany? Czy organizacje pozarządowe w Polsce działają źle? Ja myślę, że źle, a może nie tyle. Co trzeba naprawić? Źle, są pewne niedoskonałości systemu wspierania przez państwo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ja się całkowicie zgadzam z panią poseł, że rolą państwa nie jest kontrolowanie merytorycznej działalności organizacji obywatelskich i nie taka jest intencja tej regulacji i nie ma w tej regulacji, w tej projekcie tej ustawy jakichkolwiek zapisów, które nakładałyby nowe ciężary, nowe obowiązki w stosunku do organizacji obywatelskich. Główną funkcją, głównym przedmiotem tej ustawy są zmiany kompetencyjne. Kompetencje w zakresie tak zwanego pożytku publicznego, czyli polityki państwa, kierowania polityki państwa w stronę organizacji pozarządowych, które w tej chwili sprawuje minister do spraw rodziny, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przechodzą na dwa organy. Komitet nowo tworzony, Komitet do spraw pożytku publicznego, który będzie forum współpracy ministerstw działowych, w jakikolwiek sposób współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma mieć funkcje koordynacyjne, koordynacji, lepszej koordynacji polityki państwa skierowanej do organizacji obywatelskich. I tworzony jest ten Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie realizował programy rządowe na rzecz organizacji obywatelskich. A kto będzie powoływał dyrektora tego Narodowego Instytutu? Dyrektora Narodowego Instytutu powoływał będzie przewodniczący komitetu. No. Czyli nie będzie to niepolityczny twór? W tej chwili programy rządowe prowadzi minister do spraw, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Tu się w tym sensie nic nie zmienia, że mamy do czynienia z programami publicznymi, które będą zarządzane przez instytucję publiczną, tylko nie przez ministerstwo, ale przez wyspecjalizowaną tylko i wyłącznie do tych celów agendę rządową. Właśnie, pani poseł, właśnie pani mówiła o obawach wpływu polityków, ale w tej chwili te pieniądze są rozdzielane, jeśli już przechodzimy do pieniędzy, bo tu pewnie głównie o pieniądze chodzi, są rozdzielane w ministerstwie. ministerstwie, tu po prostu powstanie inny twór, czyli tam teraz się zajmują politycy i nadal będą zajmować się politycy. Naprawdę nie, uwierzcie mi państwo, to jest absolutnie diametralna różnica. Tutaj pan dyrektor mówił, że będzie czuwał pan przewodniczący, tak? Natomiast pan przewodniczący, rozumiem, że będzie powoływany przez prezydenta na wniosek pani premier. A więc mamy bardzo osobę, która ma mocne konotacje polityczne na czele tej rady, tego centrum, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o całą radę, to organizacje pozarządowe, czy też przedstawiciele organizacji pozarządowych będą tam w mniejszości. Jeden przedstawiciel będzie ze strony samorządu terytorialnego, a pięciu pozostałych będzie tak naprawdę również ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No tak to dzisiaj wygląda. Natomiast i tak to będzie wyglądało, ale będzie też pięcioro przedstawicieli organizacji pozarządowych. Powiedziałam, pięcioro, jeden tak. ze strony samorządu terytorialnego i pięciu przedstawicieli ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To sobie trzeba jasno powiedzieć. I na czele ich wszystkich stoi przewodniczący, który jest powoływany przez prezydenta na wniosek pani premier. A więc organizacje pozarządowe absolutnie będą w mniejszości. Jak to jest dzisiaj, bo pan mnie zapytał. Dzisiaj są komisje eksperckie i każda organizacja, która składa wniosek, na przykład składała wniosek o to finansowanie, na przykład w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wie, jak ważny i decydujący głos mieli eksperci. Nie minister, tylko eksperci. Chciałbym wrócić do tego pytania, co działa źle, bo ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości słychać często ostatnio, że te pieniądze są niesprawiedliwie dzielone, że niektóre organizacje po prostu nie dostają pieniędzy albo dostają ich bardzo mało. Czy właśnie to ma się zmienić przede wszystkim? To tylko jedną rzecz sprostuję do tego, co powiedziała pani poseł. Jeśli chodzi o selekcję tak zwanych projektów do realizacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, tu się niewiele zmieni. Tryb realizacji zadań będzie oparty na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli dalej będą funkcjonować komisje eksperckie. Na końcu tego procesu będzie dyrektor Narodowego Centrum, który będzie podpisywał umowę z organizacją obywatelską. To, co się zmieni, to, że będzie obywatelska kontrola, społeczna kontrola nad tym procesem. To pan dzisiaj, czy będą zlecenia? Teraz poproszę o odpowiedź na moje pytanie. Jasne. To, co należy zmienić. Trzeba wprowadzić lepszą dystrybucję środków publicznych do sektora obywatelskiego. Co to znaczy? Dzisiaj na przykład w programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z budżetu rocznego około 60 milionów złotych finansowanych są 4 priorytety, około 17 kierunków działań, ponad 80 różnych sugerowanych obszarów wsparcia. To nie jest instrument polityki państwa. My chcemy skierować te środki na takie priorytety jak partycypacja publiczna, jak wzmocnienie funkcji strażniczych organizacji obywatelskich, jak wzmocnienie funkcji koordynacyjnych wolontariatu w organizacjach obywatelskich, czyli zwiększenie, inaczej mówiąc, potencjału organizacji obywatelskich. Chcemy te w końcu niewielkie pieniądze, 60 milionów złotych dzisiaj, w przyszłym roku to ma być 100 milionów złotych, bo jeszcze dochodzą środki z dopłat do gier hazardowych, 100 milionów złotych skierować w taki sposób, aby pomóc organizacjom obywatelskim ze środków publicznych wytworzyć w sobie umiejętności, które będą dawały im szansę sięgania także po inne źródła finansowania. Norwegia, między innymi Norwegia, która wspiera wiele organizacji swoimi funduszami, mówi, że takie zmiany jej się nie podobają. Czy istnieje obawa, że fundusze norweskie znikną? No niestety wydaje mi się, że jest to dość prawdopodobne. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, jest to również dość prawdopodobne. Jeśli chodzi o fundusze norweskie, tak naprawdę Polska z funduszy norweskich otrzymała od 2004 roku ponad 1 miliard euro. W kolejnej perspektywie finansowej do 2021 roku ma otrzymać kolejne 800 milionów euro, więc są to bardzo duże pieniądze. Dzisiaj, jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków w Polsce, to czuwa nad nimi Fundacja Batorego, która jest bardzo dobrze oceniana i ma, można powiedzieć, taką dzisiaj, powiedziałabym, europejską, światową markę. I właśnie ja uważam, że powinniśmy posłuchać tych głosów właśnie takich fundacji jak Fundacja Batorego i innych organizacji pozarządowych, które jasno mówią, to co dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość, nie jest dobre dla samych organizacji pozarządowych. Bo rozumiem, że właśnie takie fundusze będą musiały przechodzić przez ten nowy twór, przez to nowe centrum, nie? Narodowe Centrum nie będzie instytucją zarządzającą tym mechanizmem norweskim. To, co... To skąd ta obawa Norwegów? Ja powiem w ten sposób. Ja się nie obawiam o losy funduszy norweskich. To jest rzeczywiście prawie 900 milionów euro. Z tego około 50 milionów pójdzie na priorytet obywatelski. To, co chcemy zmienić w dotychczasowej praktyce, to znowu poprawić dystrybucję środków. W poprzedniej perspektywie na trzy konkursy 600 milionów, prawie 600 milionów złotych, które były do rozdziału, połowa trafiła do województwa mazowieckiego, połowa środków. 9 czy 10 projektów było realizowane w województwie podkarpackim, 4 w województwie świętokrzyskim, 1 w województwie opolskim. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której system zarządzania środkami mechanizmu norweskiego będzie przybliżał te fundusze do małych organizacji lokalnych. To znaczy, że środki, że fundusze norweskie będą dalej zarządzane przez operatora pozarządowego albo operatorów pozarządowych, najlepiej regionalnych, w taki sposób, aby te środki były bliżej organizacji obywatelskiej. No właśnie. I to, co teraz usłyszeliśmy, to się nazywa absolutnie centralne zarządzanie. To, że w danym województwie więcej organizacji aplikuje o te środki, to znaczy, że jest ich po prostu więcej, są lepiej przygotowane. Państwo chcecie to podzielić, rozumiem, jakoś bardziej proporcjonalnie. Tak się nie da. Nie na tym polega funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Dlatego ja uważam, że to absolutnie nie jest dobry pomysł, ale ja rozumiem, że jestem politykiem opozycji i myślę, że dobrze byłoby w tej sytuacji zasięgnąć naprawdę tak zwanego języka u organizacji pozarządowych. Wojciech Kaczmarczyk kiwa przecząco głową. Kilka razy pan tutaj powtórzył, że tak naprawdę niewiele się zmieni. To ja się zastanawiam, po co tworzyć takie narodowe centrum, po co tworzyć dodatkowy twór, w którym ma być zatrudnionych 60 nowych urzędników, skoro tak naprawdę niewiele się zmieni. To, co się zmieni, za moment powiem, tylko odpowiem, czy właśnie sprostuję jedną informację, pani poseł. Otóż jak popatrzeć na statystyki organizacji obywatelskich, to liczba organizacji na 10 tysięcy mieszkańców to jest mniej więcej tyle samo w województwie mazowieckim, wielkopolskim, co w województwie podkarpackim. Nie ma uzasadnienia dlatego, aby połowa środków była dystrybuowana w województwie mazowieckim, a tylko szczątkowe ilości, pojedyncze procenty w województwach takich jak zachodniopomorskie czy podkarpackie. Mamy bardzo mało odpowiadając czasu. Odpowiadając na pana pytanie, to co się zmieni, to nie jest centralne zarządzanie właśnie. To, co się zmieni, będą nowe programy. Będzie fundusz wspierający rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich z mechanizmu opisanego w ustawie o grach hazardowych. Będzie program wspierania rozwoju wolontariatu w Polsce, który nazywamy Korpusem Solidarności, w którym będziemy nawiązywać do wzorców na przykład amerykańskich AmeriCorp. Będzie planowany jest program wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych, takich sieci regionalnych instytucji, które działają w obszarze edukacji obywatelskiej, kształcenia zawodowego, troski o dziedzictwo kulturowe. Do tego wszystkiego potrzebna jest instytucja zarządzająca tymi środkami. Znaczy, i tutaj musimy niestety pani poseł postawić szefowa gabinetu, kropkę. Pani premier, pani Szwytawiec mówiła o tym, że organizacje trzeba bardziej kontrolować. Marzena, i to jest absolutnie klucz tej ustawy. Drewnowicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję. I Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Premiera. Dziękuję bardzo, dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe Lista Przebojów i Ofensywa, a także sobotnia Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z Sopockiego Klubu Żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Teraz, kupując ekspres automatyczny marki Philips z 5-stopniowym ceramicznym młynkiem, zapłacisz jedynie 1699 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt.pl. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Na koniec miesiąca oszczędzaj w Lidlu, bo tylko jutro super okazja. Cukier kupisz aż 33% taniej, czyli jedynie 1,99 zł za kilogram. 1,99 zł. Tylko w środę. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop.